राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखराज जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 31 दिसंबर 1995 को प्रातः 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आप सज्जन ध्यान दें, खास एक बात, ये जो संयोग वियोग संयोग वियोग वियोग संयोग संयोग वियोग वियोग संयोग ये होता रहता है ना। जैसे कल आप दिन यहाँ आए और चले गए, फिर आज दिन यहाँ आए फिर चले गए, इसको संयोग वियोग कहते हैं। आप हम मिल गए संयोग हुआ, बिछड़ गए वियोग हुआ। ये दो होते हैं, उसमें अगर विचार किया जाए, गहरे उतर करके सोचा जाए तो संयोग नित्य है तो वियोग नित्य है। सदा रहने वाला संयोग है, सदा रहने वाला वियोग है। बहुत सुगमता से आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, ऐसी खास बात नहीं है। तो संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। जैसे आप मेरे को और मैं आपको जानता ही नहीं था, आपस में पहचान भी नहीं थी, तो वियोग था। फिर मिले, फिर वियोग, फिर संयोग, फिर वियोग, फिर वियोग, फिर संयोग, ऐसा हुआ। एक दिन ऐसा होगा जो आप हमारा सबका वियोग हो जाएगा, फिर ना आप मिलेंगे ना मैं मिलूंगा। शरीरों के रहते हुए भी होता है और शरीरों को तो जाना पड़ेगा ही, तो संयोग के उन वियोग होने पर फिर आप हमारा मिलने मिलने होता ही नहीं। तो जो वियोग है वो नित्य है। अब सर ये बात पक्की आप समझ रहे हैं कि वियोग नित्य है। अच्छा, वियोग नित्य होने पर क्या वियोग ही रखे सत्संग ना आवे? तो क्यों आवे? कि अपने और दोनों के लाभ के लिए, सबको लाभ हो, संयोग से लाभ ले ले। कौन सा लाभ? जो यहाँ उतना ही नहीं, शरीर को उतना नहीं, मरने के बाद भी जिसकी प्राप्ति हो जाए वो परमात्मा, उस परमात्मा का हमारे साथ योग नित्य है। थोड़ा ध्यान दें, परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। माया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त स्वरूप के द्वारा मैं सब में व्याप्त हूँ। जैसे आकाश, आकाश के ये जो अवकाश है ना पोलाद, इस पोलाद का नाम आकाश है। आकाश का संबंध किसके साथ नहीं है? कोई ऐसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना है तो जिसके साथ आकाश का संबंध नहीं है? आकाश का संबंध सबके साथ है। इसका वियोग भी हो सकता है क्या? कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, चौदह लक्ष दूरी में जाओ, विदेश जाओ, देश जाओ, आकाश तो साथ रहेगा। आकाश फिर भी उत्पन्न होता है, परंतु ये बात दार्शनिक ज्ञान ये नहीं छेड़ता हूँ मैं। आकाश उत्पन्न होता है भी नहीं होता है, परंतु आकाश हमारी दृष्टि में देखा जाए तो सदा रहने वाला है। इसको जैन सिद्धांत नित्य मानता है, सनातन सिद्धांत अनित्य मानता है, ये दार्शनिक भेद है। परंतु आकाश के साथ में हमारा नित्य योग है, फिर भी इसमें कई मानते योग है, परंतु परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में बहिरंतस्य भूतानाम असरम चरमेव च, 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक ये ज्ञेय तत्व का वर्णन किया है। तो ज्ञेय को कहते हुए 15वां श्लोक खास, 13वें का ये खास श्लोक है। बहिरंतस्य भूतानाम, प्राणी मात्र जितने गए उनके बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है। ज्ञेय यदि यद तत् प्रवक्षा भी 12वें श्लोक में कहते हैं, जो जानने लायक है वो तत्व मैं कहता हूँ। ये संसार जानने लायक नहीं, भूल जाते तो सीखी हुई बात, ये जानने लायक नहीं है, सीखी हुई बात है। सीखी हुई बात याद नहीं रहती और जानी हुई बात मिट नहीं सकती। जैसे आप सीखी हुई बात भूल जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं क्या? मैं हूं, अपनी सत्ता, अपना होना पर इसको कभी भूल जाते हैं? कभी नहीं भूलते, क्योंकि सत्य है, सत्य का अभाव नहीं होता। ऐसी कोई विद्या भूल जाते हैं, लकवा मार जाता है तो बात वो याद नहीं रहती है। वृद्धावस्था होने पर भी भूल जाते हैं। मैं कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं, पर मुझे भूल जाते, कभी कोई महाराज याद दिलाते थे भूल जाता। तो वो सीखी हुई बातें भूल जाता है, परंतु कभी मैं अपने को भूल गया? संदेह होता है कभी मैं हूं कि नहीं हूं, किसी बहन भाई के कि मैं हूं कि नहीं हूं, अपना होना पर वो कभी नहीं भूलता। वो सीखा हुआ नहीं है, वो है। तू है परमात्मा, सब जगह परिपूर्ण है, उसका वियोग कभी नहीं होता, उसका नित्य योग है। उस नित्य योग का नाम है गीता ने योग कहा है। गीता का जो योग है वो क्या है? जो नित्य निरंतर हमारे साथ परमात्मा का योग रहता है। वियोग हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, उसे कैसे योग हो जाएगा? पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले शरीर कभी पृथ्वी को छोड़ सकते हैं? ऐसे चतुर्भुज पृथ्वी को छोड़ कर नाचो, नट कितना ही अच्छा नाचने वाला हो अपने कंधे पर नाच सकता है? संभव नहीं। ऐसे आप पृथ्वी से दूर हो नहीं सकते हैं, कहीं जावे, क्योंकि पृथ्वी से बना हुआ शरीर है। तो जो आप स्वयं है वो परमात्मा के अंश है, वो परमात्मा से अलग हो सकते ही नहीं, परमात्मा आपसे अलग हो सकते ही नहीं। उनका नित्य योग है और शरीरों का नित्य योग है। अब ख्याल करो कि आप आए और मैं बोलने लगा तो अपना योग हुआ, ये संयोग हो गया। ये संयोग होगा, एक वो समय होगा हमारा व्याख्यान समाप्त हुआ, आप हम अलग हो जाएंगे, ठीक बात है ना? तो पहले हमारा संयोग नहीं और पीछे संयोग नहीं, बीच में हमारा संयोग। अब एक बात बता, ध्यान दें आप लोग, सुबह का विषय है, बड़ी शांति का समय है, तात्विक बात बताता हूं। जब हम और आप समाप्त होने पर चल देंगे, अलग हो जाएंगे, तो पहले अलग थे फिर अलग हो जाते हैं, बीच में संयोग है। तो अलग होगा तो नित्य रहा और मिलना हमारा अनित्य रहा। अभी बात और कहता हूं, क्या करें? अब अभी हमने विवेचन करना शुरू किया तो समय था 9 बजे का और 9 बजे 16 मिनट आ गए ऊपर, तो 16 मिनट हमारा वियोग हो गया ना। 9 बजे से हमारा संयोग रहा, वो संयोग होते होते अब 16 मिनट कम हो गया, 10 बजे तक 10 बजे एक घंटा हम कहे तो अब एक घंटा संयोग रहा क्या, 10 हो गया, 10:15 हो गया। जब वियोग होगा उस समय में हमारा संयोग था घंटा भर बोलने का, जब 16 मिनट हो गए तो हमारे बोलने की समय कम होगी ना, अब बाकी कम रही, बाकी सही हो उतने देर हो, 10 बजे 10:15 के बाद हमारा सही नहीं रहेगा, तो बाद में नहीं रहेगा पहले नहीं रहेगा, तो बीच में हमारा वियोग हो रहा है, जैसे हमारे 17 मिनट हो गए तो 17 मिनट वियोग हो गया ना, की बात आई है ख्याल में, 17 मिनट हो गए, एक घंटा वियोग हो जाएगा फिर सर, तो पहले संयोग वियोग पीछे वियोग बीच में संयोग, संयोग के समय में भी नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, संयोग मिट रहा है वियोग आ रहा है, कुछ शंका बोलो, हमारा संयोग तो मिट रहा है और वियोग आ रहा है, जब सूर्योदय हुआ तो रात मिटी, अब दिन होता है तो दिन मिट रहा है और रात आ रही है, ठीक है ना, ये दिन फिर अस्त हो जाएगा रात आ जाएगी, तो दिन जो प्रकाश है वो मिट रहा है, रात आज फिर रात मिटना शुरू हो जाएगी, तो ना रात टिकती है ना दिन टिकता है, ऐसे आपका संयोग वियोग में जा रहा है, पहले वियोग पीछे वियोग बीच में ही निरंतर वियोग हो रहा है, सच्ची है ना, शंका करो, इसे संदेह हो तो बोल दे, तो हमारा आपका संसार मात्र का वियोग नित्य है और योग परमात्मा का योग नित्य है, जैसे आकाश आपके पहले भी साथ था अब भी साथ में जाओगे तो साथ में रहेगा, आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, परमात्मा आकाश की तरफ सर्वगत है और नित्य है, उस परमात्मा का हमारा योग नित्य है, भगवान कहते मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा मेरे निराकार के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, ये न सर्वमिदं ततम, मैं सब में परिपूर्ण हूँ, तो परमात्मा का हमारा योग नित्य है, कभी वियोग हुआ नहीं कभी वियोग होगा नहीं और अब भी वियोग है नहीं और वियोग हो सकता नहीं, मानो पहले वियोग नहीं था अब वियोग नहीं है फिर वियोग नहीं होगा और वियोग हो सकता नहीं, चार बात, भूत भविष्य वर्तमान, नित्य योग है परमात्मा का, वो नित्य योग है उस योग कहती है गीता, समत्वम योग उचित सरम योग है, दूसरी बात बताओ कि जैसे आप हम सब कहते हैं हम तो जी रहे हैं ध्यान दें, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी जितनी उम्र थी आप उगते याद है ना, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार करें तो उगता ना नहीं, इस बात को ठीक समझ रहा है, गहरी रीति से समझ रहा है इसको, जिस दिन जन्म हुआ वो 80 वर्ष का होने वाला है, तो 5 वर्ष का हुआ तो 80 वर्ष का है, वो कैसा ध्यान दे, तो 75 वर्ष हुआ ना, तो दिन दिन मर रहा है जी रहा है, नित्य निरंतर संसार से शरीर से वियोग हो रहा है, 80 वर्ष होते वियोग हो जाएगा, तो हो नहीं जाएगा हो रहा है नित्य निरंतर, अगर 40 वर्ष का हो गया तो 40 वर्ष तो बाकी रहे, तो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, मनुष्य जन्मदिन मनाते हैं खुशी मनाते हैं कि हम इतना बस जी गए, अरे भैया जी नहीं गए मर गए, बुरा मत मानना, तब तो समझना है, मैं कोई आपकी निंदा नहीं करता तिरस्कार नहीं करता आपको बुरा नहीं चाहता मैं बुरा करता हूँ, तब तो समझना, अब आप हम समझते एक बार सवाल यही है मैं बोलता हूँ विश्वास ऊपर टन गया, आप सुनते हो नीचे बैठ गए, स्वतंत्र नहीं है। तू कहने वाला ऊंचे बैठ गए कहे तो सुन लेंगे, नीचे बैठे देखेंगे दीजिएगा नहीं सुनिएगा नहीं। ऐसा आप छोटे बड़े नहीं हुए, आप है वही, मैं हूँ आप है, आपका हमारा योग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, और शरीर के संसार के साथ महाराम नित्य वियोग है। पहले संसार शरीर नहीं था, फिर संसार नहीं रहेगा, शरीर पैदा नहीं था, फिर शरीर नहीं रहेगा, और शरीर जन्मा तब से आपका वियोग होना शुरू, शरीर से वियोग होना शुरू हो गया। वियोग कोई मरना कहते हैं तो आप कहते हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची है, मर रहे हैं सच्ची है, मर रहे हैं। आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, 23 मिनट आ गए तो 23 मिनट उम्र खबर होगी, 23 मिनट आपकी उम्र भी खत्म हो गई, सत्संग की उम्र भी खत्म हो गई, सत्संग भी मर रहा है। 1 घंटा भर है उसमें 23 मिनट तो खत्म हो गए ना, अब कम रहे ना, घंटा भर में 60 मिनटों में 23 मिनट चले गए तो 20 मिनट गए, 3 रहे, 40 मिनट 37 मिनट रहे। इसलिए मर रहे निरंतर, आपका हमारा वियोग हो रहा है निरंतर, आपके शरीर के साथ वियोग हो रहा है निरंतर, पहले वियोग पीछे वियोग और वर्तमान में वियोग, तो वियोग तो निरंतर रहा, पहले परमात्मा साथ में, पीछे परमात्मा साथ में, अब भी परमात्मा साथ में, परमात्मा निरंतर साथ में रहे, और शरीर संसार का वियोग रहा, इसमें कोई संदेह है? खूब ध्यान दे, बहनों भी खूब ध्यान दे, ये जो शरीर है आपका हमारा एक ही मिट्टी का है, कोई फर्क नहीं है, पांच भौतिक शरीर एक ही मिट्टी का है, एक ही मसाले से बने हुए शरीर, कैसा एक वियोग होने वाला है, नहीं सब वियोग होने वाला है, पहले ये शरीर नहीं थे और फिर शरीर नहीं रहेंगे, और अभी शरीर रहते हुए भी शरीर से आप हम अलग हो रहे हैं, जो स्वयं है वो अलग हो रहे हैं, और ये शरीर छूट जाएगा। संसार मात्र के साथ हमारा नित्य वियोग है और परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है, इसको योग कहती है गीता। गीता योग ये है, प्राणायाम करना है, आंख भेजना है, कान भेजना है, समाधि लगाना है, इसको भी योग कहते हैं, पर ये योग इतना बढ़िया नहीं जितना गीता का योग है। गीता इसको योग कहती है, योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवाद है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है। तो योग परमात्मा के साथ है, कर्म से कर्म योग होता है, विचार से ज्ञान योग होता है, समर्पण में भक्ति योग होता है, पर योग है परमात्मा संबंध नित्य है। अब चाहते हैं संसार को रखना, जो रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, और कोई रख सका नहीं, उसको रखना चाहते हैं, इसको कहते हैं भूल। ध्यान देना जरा, कैसे जब संसार रहेगा, किसी का यहाँ है, किसी बड़े बड़े योद्धा आदि हुए है, बड़े बड़े संत महात्मा हुए है, ओलिया हुए है, किसी का भी संसार के साथ शरीर के साथ संबंध रहा है, न किसी का संबंध रहा है, न रहेगा, न रह सकता, जिसका वियोग हो रहा है, जो शरीर का ही वियोग हो रहा है, तो मकान का, जमीन जायदाद का, रुपये पैसों का, कुटुंब का संयोग रहेगा, ये आगंतुक संयोग हुआ। तो आगंतुक संयोग में क्या करना चाहिए, जैसे आप घर पर रहते हो और कोई आपके घर पर मेहमान आ जाए, तो मेहमान तो आया है चला जाएगा, तो आया है चला जाएगा, उस मेहमान का आदर सत्कार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ऐसे संसार के साथ हमारा वियोग तर वियोग हो जाएगा, संयोग हुआ है तो उसे सब अच्छा बर्ताव करो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। जो सदा रहने वाले है नहीं, तो घर वाले भी सदा रहते हैं, व्यवहार बताता हूँ, व्यवहार में घर वाले नए आए हैं तो मेहमान का आदर करो, रसोई अच्छी बनाओ, आदर सत्कार करो, और आराम दो उनको, सत्कार करो, निराधर मत करो, वो कभी से आते हैं तो सदा थोड़ा ही है। समय पधारे कुबदी साग पावना मेह, अन आदर कीजे नहीं कीजे घरों से नहीं, मारवाड़ी भाषा है, उसमें कहते हैं, एक तो हमारे मेहमान आता है वो एक संत आते हैं वो और वर्षा आती है ये आते हैं जाते चले जाते हैं। समय पधारे समय पर ये आते हैं समय पधारे को बुद्धि साध पावना में अन आदर कीजिए नहीं आदर ग्रहण कीजिए घरों से नहीं न आदर करना चाहिए क्योंकि तो समय पर ही आते सदा थोड़ी आते हैं सदा रहने कोई परवाह नहीं। तो जैसे सब आने जाने वाले हैं तो सबके साथ प्रेम का आदर का सुख पहुंचाने का व्यवहार करो सदा उन्हें तो आफत हो जाए सदा के लिए सुख पहुंचाओ सेवा को आफत हो जाएगी अगर कभी पता है तो उनके साथ आदर करो सत्कार करो प्यार करो हित बहुत करो क्यों कभी कभी आते हैं तो ये सब संसार सदा साथ नहीं रहता तो किसी के साथ बुरा ही मत करो और किसी बुरे समझो ही मत क्योंकि बुरा कब है वो तो है ही नहीं वो तो जा रहा है बुरा कैसे हुआ और भला कैसे हुआ न बड़ा है न बुरा है वो तो जा रहा है रहा है और रास्ते में कोई चलता हो कि अच्छा क्या और बुरा क्या वो तो बह रहा है अच्छा तो ही बह रहा है बुरा तो बह रहा है साथ रहना है नहीं अच्छा है तो सेवा कर दो बुरा है तो उपाय कर दो उदासीन रह जाओ सारा साथ तो रहने वाला नहीं है। तो संसार का और शरीर का निरंतर हमारा वियोग हो रहा है इस वजह से शरीर को भी अन्न जल दे दो कपड़ा दे दो आराम दे दो अन्न जल कपड़ा मकान आराम जिसे जी सके अच्छे तरह से स्वाद में शौकीने में सजावट में लग गए ये क्या दिन बचेगा ये कोई रहने वाली चीज है रहने वाली चीज तो है नहीं इनके साथ सब बताओ करो आदर करो सत्कार करो सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ क्योंकि मित्र रहने वाला है नहीं बड़ा प्रेम का बर्ताव करो। अब अंडा ही खाएंगे तो मांस भी खाएंगे भी तो खा जाओ ये डॉक्टर क्या किया जाए खाऊं खाऊं खाऊं ये मनुष्य बड़ा नहीं है आदर करो मनुष्य रक्षा के लिए बढ़ाया है भक्षण के लिए नहीं। आज ऊंधी ऐसी ऊंधी वृत्ति हो गई कि मनुष्य के लिए बनाया न मनुष्य उनके लिए बनाया है म्यूनिसिपाल के जो सदस्य होते हैं वो शहर के लिए होता है शहर उनके लिए होता है वे शहर के लिए होते हैं वे चाहे अपने को मालिक मान ले के बात एक अलग है राजा प्रजा के लिए होता है प्रजा राजा के लिए नहीं होती है गुरु शिष्य के लिए होता है शिष्य गुरु के लिए नहीं होता है। आज उल्टी चीज हो रही है सब जगह वास्तव में देश समझ होते हैं उनके लिए समझदार होता है धनी निर्धन के लिए धनी होता है और निर्धन से ही धनी होता है निर्धन के लिए धनी नहीं होता। ध्यान एक बात बताओ एक हमारा गांव है उस गांव में एक लखपति है लाखों रुपए एक के पास में है दूसरे पास में सैकड़ों हजारों रुपए लाख रुपए नहीं है तो धनी कहलाएगा कि नहीं तो धनी कहलाता धनी आदमी हमारा धनवान है एक आदमी धनवान है। अब एक वो लखपति और दूसरे सब हो करोड़पति तो लखपति धनवान हो जाएगा तो धनवान तो गरीबों ने बनाया है कहीं धनवानों ने बनाया है करोड़पति ने धनवान बना लिया उसको निर्धन बनाया। जब सब गरीब थे तब तो एक लखपति को धनवान बनाया और सब हो गए करोड़पति तो लक्ष्मी ने लखपति को क्या बनाया दीदी तो धनवान तो दरिद्री बनाते हैं और दरिद्री धनवान बनाते हैं शंका उत्पन्न संदेह हो तो धनवान तो दरिद्री बनाते हैं और संत महात्मा तत्व की बनाते हैं जीवन मुक्त बनाते हैं गुरु बनाते हैं चेला नहीं बनाते हैं। जो अच्छे महात्मा हुए हमारे जिसकी मैं श्रद्धा है जिनका मैं नाम सुनता हूँ वे संत गुरु बनाते हैं चेला नहीं बनाते चेला बनाते हैं चेला दास जिसके चेले की गर्ज है वो चेला दास हुआ गुरु हुआ धन की गर्ज है वो धनदास हुआ धनी हुआ धन का मालिक हुआ धन का दास हुआ। मान की जिसके इच्छा आदर सत्कार करे तो मान का दाता हुआ कि मान का गुलाम हुआ आपने सोचा इस बात में गहरी रीति से जो कुछ चाहता है वो छोटा हो जाता है और देता है वो बड़ा हो जाता है। भगवान भी मांगने के लिए गए तो भगवान मांगने के लोग छोटे से मांगने के लिए छोटा ही होता है भाई मांगने ज्यादा छोटा होता है। हमारे बाप बड़ा समझते हो और आप नीचे बैठते ऊंचे बैठ गए हैं। हम जाओ भिक्षा के लिए तो हमारी माताएं भिक्षा देती है, तो भिक्षा हम याद करेंगे, तुम्हारा नीचे याद करेंगे। हम जानते नहीं हो हम गुरु हैं, हम नीचे याद नहीं करेंगे, तो भोजन मिल जाएगा। जैसे मिजाज करे तो बड़ा नीचे याद करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम स्त्री ग्रस्त हो, तुम तो हम साधु है, तुम्हारे दाद के नीचे याद करेंगे तो भूखा मरो बाबा जी। भाई लेना हो तो नीचे होना ही पड़ेगा, बड़े बड़े उस बड़े पर काम करेगा वहां तो लेना हो तो छोटा बनो, और लेने पर वो बड़ा बन जाता है। ये बातें तत्व से समझने गए तो संसार का हमारे साथ वियोग हो रहा है। अब संसार की हम सेवा करें, ये सेवा को दे रहे और ये सेवा ले रहे हैं, ध्यान देगा हम सेवा करें। जैसे मैंने व्याख्यान सुनाया तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मन नहीं कर रहा हूँ, अरे आप हमारे सेव्य हो, सेवक सेवक में हुआ सेव्य आप हो। जैसे ठाकुर जी की पूजा कोई करता है तो पूजा करने वाला पुजारी होता है, अरे पूजनीय ठाकुर जी होते हैं। ऐसे मैं सेवा करता हूँ तो मैं हुआ सेवक, आप हुए सेव्य, मैं हुआ दास, आप हुए मालिक। बस तत्व समझना है, ध्यान देना तत्व समझना है। अब मैं सेवक हूँ, आप सेव्य हो, तो आप मालिक हुए, मैं नौकर हुआ। क्यों होगा नौकर, क्यों हुआ कि आप तो कहीं जाकर सुन लेंगे पर तो आप नहीं, मैं किसको सुनाऊंगा, तो मैं पराधीन होगा, आप स्वाधीन हुए। दूसरी बात, आप देरी से आवे, जल्दी आवे, न आवे, मैं देरी से आऊ नहीं आऊ होगा, तो नौकरी को ड्यूटी बजानी पड़ेगी। मालिक आवे ना आवे, देरी से आवे नहीं भी आवे, पर मैं भी नहीं आऊ होता है, होगा ये कैसे हो सकता है। दास को तो आना ही पड़ेगा भाई, गुलाम हो तुम तो आना पड़ेगा टाइम पर, हम आवे ना आवे देरी से आवे। तो बहन ये होता है कि ये सुनाने वाले बड़े होते हैं, सुनने वाले छोटे होते हैं। बस छोटों से तो सुनाने वाले बड़े हुए हैं, जैसे निर्धनों से धनवान हुए हैं, खराब है। कल सुनने वाले बिना सुनाने वाले हो गए, पढ़ने वाले बिना अध्यापक हो गया, स्टूडेंट के बिना टीचर हो गया, हो जाएगा। जैसे निर्धनों के बिना धनवान नहीं होता, तो पढ़ने वालों के बिना पढ़ाने वाला हो जाएगा, रोगी बिना डॉक्टर हो जाएगा। तो ये बहम है, तो इस अर्थ क्या हुआ, मूल में अर्थ वियोग होने वाला। ये मूल में खास बात जो मैंने छेड़ी बात, मूल में बात है वियोग होने वाला है। तो जितने दिन संयोग है, जब बार संयोग है तब अच्छा बर्ताव करो। मैं सुनाऊंगा अपनी शक्ति से ठीक, आप सुनो ये ठीक है, आप सुनने में आप स्वतंत्र, सुनाने में मैं स्वतंत्र, परंतु दोनों में स्वतंत्र, मैं परतंत्र हूँ, आप स्वतंत्र हो, आप मालिक हो। हम आप गुलाम कह दो, शिष्य कह दो, छोटा बड़ा कह दो, उसको नाम चाहे धर दो आप, परंतु आपके अधीन है, मेरा सुनाना है। मैं सुनाने के अधीन सुनने वाला नहीं, मैं सुनना कहीं सुन लेंगे, मैं कहीं जा सुनाऊंगा दुकान पर, मैं सुनाऊ तुम्हारे को। अभी मैं जाकर गीता आपके दुकान पर सुनो, तुम्हारे गीता सुनाओ, तो गुस्सा करेगा कि मैं मर रहा हूँ, गीता सुना मेरे को, सुनाते बाप को सुना था गीता, मरता हूँ मैं राजू। आप सुनने के लिए आते हो, गीता सुनाते आपको, तो आप गीता सुन राजी होते हो, और मैं सुना इस वास्ते मैं प्रतंत्र हूँ, आप स्वतंत्र हुए ना। इस वास्ते बहम है कि हम जीत संयोग, और भाई ये संयोग वियोग में बदलता है निरंतर। पहले वियोग था, फिर वियोग है, अंत में वियोग होता होगा। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। तो परमात्मा के साथ आप संबंध समझो, बहनों से ही करा, भाइयों से भी कहना है कि हमारे ये भाई बहन ये पुतला है, इससे भी संबंध हमारा नहीं है। जैसे पहले बताया कि जितने दिन बीत गए उतने तो मर गए ना, तो पुतले के साथ संबंध रहा क्या, निरंतर वियोग हो रहा है भाइयों से बहनों, ये 8 मास के साथ तो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। तो वियोग नित्य है, तो संसार के स्वरूप की इच्छा करना ये भूल है, अच्छा बर्ताव करना ये भूल नहीं है, ये सही बात है। सब उस सुख पहुंचावे। अब हमारे पास बातें हैं तो मैं बातें सुना दूं, आपके पास अनगल है तो मैं अनगल दे दूं, ये दुखिया दे दो इसको, हमारे पास कुछ नहीं दे, आप दे दो, कपड़ा दे दो कपड़ा दे दो, और हम कपड़ा ही लेना लगे, भोजन ही लेना लगे, कुछ नहीं कहे तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, अधिक लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। भाई हमारे चाय के धान खा ले, चाय दे रहे कपड़े ले रहे, मैं लेकर स्वामी जी कम्बल दे रहे, अरे मेरे पास कम्बल ज्यादा पड़े बोल भेजा तो कम्बल ले लो, भाई आजादी मेरे बहुत है, उठाए फिरूंगा लादूंगा तो कितना बोझा हो जाएगा मेरे, बाहर हो जाएगा, उनके पास मेरी कमी है नहीं, बहुत है मेरे पास में, तो उसको मेरे पास दे दो, ले जाओ। अधिक आप बताओ क्या करें, काम तो उतना ही करना है जितना चाहिए, उतना ही चाहिए उतना भोजन करना है, अब भोजन आपसे कर साथ ही फिर मिल जाएगा कहीं न कहीं। तो एक एक की सेवा करना ये संसार का असली संबंध है। हमारे पूछते हैं ना गृहस्थ में कैसे रहे, बड़ी प्रसन्न नहीं लोगों ने, यही बात है उसमें, बात यही है, शब्द मुहूर्त कहा हो तो बात यही है, जैसे वो सुख पहुंच जाओ तो गृहस्थ में कैसे रहे, छापा मारना नहीं है, कब्जा करना नहीं है, सबको कब्जा कर लिया, मेरा है मेरा ही है, कितना दिन रहेगा, कितना दिन रखोगे मेरा, आप लाखों रुपया करोड़ रुपया मकान है उनके साथ कितना दिन रहोगे, पहले थे क्या साथ में, फिर क्या साथ में रहोगे, ये तो वियोग होने वाला ही है। देखो एक आदमी ने उपवास किया एकादशी का, और एक आदमी को अन्न नहीं मिला, भूखे तो बड़ो गए दोनों, यही भूखे हैं, परंतु अन्न नहीं मिला वो, और उपवास किया हुए दोनों इज्जत एक है क्या, मन में एक है, उपवास करने वाले कहता आज व्रत करूंगा, मैं उपवास करूंगा भोजन नहीं करूंगा, एक कहता है क्या करें भूखा मर गए कोई अन्न मिला नहीं, हाय हाय करता है, तो भोजन का अभाव तो दोनों के है, जिसने व्रत किया उसके भी भोजन का अभाव है, और जिसको भोजन नहीं मिला उसके भी भोजन का अभाव है, तो भोजन अभाव से कल्याण नहीं होता, त्याग से कल्याण होता है। आप किसी को चीजें मेरी मेरी कब्जा करोगे तो हमारा कब्जा तो छूटेगा, रोगोगे, चाहे धन चला जाएगा, चाहे आप चले जाएंगे, चाहे दोनों चले जाएंगे, चौथी बात क्या हुई, आप सोचो इतने भाई बहन बैठे हैं, धन हमारे पास आया तो हमारे पास धन आया तो कहा तो धन चला जाएगा, अथवा आप चले जाएंगे धन छोड़ करके, अथवा दोनों चले जाएंगे, चौथी चीज क्या होगी बताओ, तो फिर हम वियोग हुआ ना, तो वियोग होने से क्या होगा, दरिद्रता होगी, और धन धन नहीं है तो त्याग हो गया, त्याग से शांति मिलती है, तो वियोग से रोना पड़ता है, मुफ्त में रोते हैं, कैसी बड़ी बात है, पहले से समझ कि ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है, अपनी शक्ति से सबको आराम पहुंचाना है, ऐसा अगर आप करें तो कितना प्रेम हो जाए। कल कहा था ना राम जी के जन्म के समय सर्वस दान दीन सब का हूं, सबने सर्वस दे दिया, और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, तो कहां रहा कि अंत में रखा तो नहीं बढ़ गया तो सबका वैसा वैसा ही, तो प्रेम कितना हो गया, ऐसे आप एक को दे वो उसको दे उसको दे, कैसा प्रेम हो जाएगा उसमें, अरे वो उसे छीन वो उसे में छीन जबकि में उतर ही रहेगा आपके पास, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाए या देने में उतर ही रहेगा आपके पास, अब प्रेम रहेगा तो बैर होगा, कड़ा होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो सीधी बात सीख है कि सेवा करें, कहते महाराज वो तो खाने में खाने वाले हैं तो खाने की चीज दे दो, जितने उसका निर्वाह उतने दे दो उसको भी, बड़ा पाप है, दुष्ट है, अन्याय करता है, पाप करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, अब भूखा मर रहा है तो जी से जो दान न दे दो उतना बजा दो, ज्यादा क्यों दो, ज्यादा शक्ति दो तो शक्ति ज्यादा, भगवान शुक्र का माना क्षया है जगत अहिता, शत्रु होते हैं जब तक क्षया है प्रभु, दुनिया के नाश करने के लिए शक्ति आती है उनमें, दुनिया का नाश करना, तो उनको अन्न कर उनको भी दे दो, गृहस्थ का धर्म है कि आओ उसको अन्न जो दे दो, मनाई वो रोटी दे दो, जल पिला दो, धन देने की आवश्यकता नहीं। नंगा हो और कपड़ा हो दे दो, नहीं बद करे भी हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे तो कम पड़ा कपड़ा नहीं भाई, हमारे पास कपड़ा थोड़ा ही है, क्या करूं, वो भी दे दूं तो हर्ज नहीं होगा, पर दिया नहीं जाता। मैं एक घटना घटी याद आती है, मैंने बहुत वर्षों पहले की बात, मेरे पास कपड़ा था, एक सज्जन आए मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो मैंने दिया नहीं हो, अभी तो कटकती है बात याद आती है, कलकत्ते की बात है, बहुत पुरानी, आज के उसे 65-60 वर्ष हो गया होगा, 60 नहीं तो 55-55 वर्ष तो हो गया होगा, इतने वर्ष हो गए। उसको कौन देगा, मेरे को जितने आप सब सुनते हो वो दे देगा कोई, उसको कौन देगा, ये बात पैदा ही नहीं हुई, ये बात पैदा ही नहीं हुई। मैंने दिया नहीं, मेरे एक एक कमड़ी है भाई, मेरे पास एक है सिर्फ, अब देख भाई दे दूं क्या दूंगा, नहीं दिया। तो ऐसे मौके पर चूक जाता है तो दुख होता है उसको, मौका है समय है ये। अब आप इतना सुनते हो, मैं अगर कमर दूं आप किसी की दृष्टि हो तो कोई दे देगा कमर, वो कौन दे देगा, वो तो इतना परिचित नहीं है, कोई बेखाता नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, तो ये भूल हुई। अब भूल हुई तो याद आती खटखटी कर जा गए, मौका तो चला गया, अब क्या होगा क्या नहीं। तो आप सेवा करोगे तो शांति मिलेगी, दूध हो तो शांति मिलेगी, तो उपवास करने वाला भी भूखा है और अन्न नहीं मिला वो भी भूखा है, तो त्याग से शांति मिलती है, अन्न नहीं किया वो त्याग किया उसने, तो इस तरह से आपका हमारा बर्ताव त्याग करने का हो, पर लोगों में दुख नहीं पिटाता है कि मैं त्यागी हूँ, ऐसा नहीं, प्रसिद्धि नहीं, प्रसिद्धि में ऐसा ठीक है, आवश्यक देख रहे उनको दे दे उतने, जैसे आवश्यक से मैं अन्न खाता हूँ अधिक हो, ऐसे जो भूखा हो भाई आवश्यक तुम भी खा लो, और मेरे और कैसे दे, मैं भी नहीं देता हूँ, मैं तो मैं खा लेता हूँ। ये भागवत में लिखा है, यावत भेद जठरम तावत सत्व ही दे ही नाम, जितने अन्न से आपका पेट भर जाता है वो तो अन्न आपका, अब इसी से जो अन्न है ये किसका है पता नहीं, हमारा नहीं है, हमने तो हमारे पति खा लिया, हमारे हिस्से का तो हमने भोजन कर लिया ना, हमारे से कपड़े हमने ओढ़ लिया, अब पास व्यक्ति है कि जिसके नहीं है उसको दे दो कितना कि उसे निर्भर जितना, जैसे हमारे को अन्न जितना मिल गया इतना तुम भी खा लो भैया, अधिक लोग अधिक कैसे दे दे, किसका है पता है, कौन आएगा भूखा, इस वजह से सब देने का अधिकार नहीं है, सब सब खाने खाने का अधिकार नहीं मेरे को, तो यावत भ्रियत जठरम, जैसे स्वाभाविक शरीर का निर्वाह हो इतना अन्न खा लो, जितना निर्वाह हो जल पी लो, जितना निर्वाह हो कपड़ा ले लो, जितना निर्वाह उतने जगह सो जाओ, अधिक अधिक जो अभिमान करता है मेरे पास धन है मेरा है, उसी बड़ी कड़ी बात लिखी है महाराज भागवत में आया इसको, सस्ते न चोर है वो, अधिक जो अपना मानता है वो चोर है, क्यों है चोर के दूसरे का है वो अपने क्यों मानता है, अपना तुमने काम ले लिया दूसरा तुम्हारा है नहीं, दूसरे तुम साथ ले जाओगे क्या, लाए थे लाए नहीं ले जा सकते नहीं तो चोरी करी है आपने, रक्षा करो ये आप कर्तव्य है, मालिक आओ जो दे दो, जो मांगना कोई भूखा हो तो उसकी चीज उसको दे दो, भाई आज हमारे उर्ण हुए इसकी चीज हमारे पड़ी थी जोखम उसको पीछे दे दे आराम हो गए। जैसे कोई आदमी आवे तो मैं शहर में घूमता हूँ जेब कतर नहीं, इस बार से 10,000 रूपया अपने पास रख लो, शाम को घूम गया दे दो, आपने दे दिया तो क्या आपने दिए वो, आपको तो उर्ण किया 10 रूपये आपकी आफत रहती उसकी भी आफत थी, आपने सेवा कर दी पीछे दे दो उसको, ऐसे आपके पास ज्यादा है भूखा उतना शीत ज्यादा लगता है कपड़ा दे दिया, और वो नहीं हो तो भाई मेरे पास है नहीं था अधिक है नहीं कहां से दे, जितना हो वो दे दिया, निर्वाह मात्र निर्वाह मात्र अपने दे दिया, और पड़ा है किसका है पता नहीं, हम हैं जीते तब देते रहेंगे चलते रहेंगे, पर जैसे क्या वो दो अभी क्या मतलब है, इस वास्ते संसार में अपनापन करके जो कब्जा कर लेना है ये चोरी है, पर ये कहना नहीं भी चोरी है, हम चोरी करते ये नहीं, भागवत में लिखा सस्ते है न सस्ते है न चोर बताया है, चोर बताकर नहीं छोड़ा है नारद जी ने कहा युधिष्ठिर को, सस्ते को दंड मर रहे थे, उसका दंड पड़ना चाहिए, जो चोर भी पड़े हुए अभी को अपना मानता है। तो किस गाय ठाकुर जी गाय रक्षा करेंगे, उपार्जन करेंगे, पैदा करेंगे, रखेंगे, रक्षा करेंगे, परंतु मालिक आ जाएंगे दे देंगे। मालिक कौन? जो प्यासे मरता है जल का मालिक है वो उतरा पास, भूखे मरता है उतना अन्न का वो मालिक है, जाड़े मरता है उधर कपड़े का वो मालिक है, उसको दे दिया उतना, वो अधिक माने अधिक कैसे दे भाई, अधिक मैं भी नहीं देता आपको कैसे दे दूंगा, जब मेरे आप करो चीज तो सबकी आपकी मारी है पड़ी है, उपार्जन करना रक्षा करना ये हमारा काम है धंधा है, इसको कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम कर्मयोग है, गीता का कर्मयोग, रक्षा करेंगे, ये कर्म करना क्रिया करते के योग की है, योग हमारे परमात्मा के साथ कहेगा, जो संबंध है नित्य है, पहले था अब भी है नित्य है, योग परमात्मा के साथ होगा, और चीजों को अपनी पकड़ेंगे तो पकड़िए मैं सीधा रह तो ये नहीं हमारा वियोग हो जाएगा, दुख पाएंगे बेइज्जती होगी और दुख पाएंगे, ऐसी रहेगी नहीं। तो साधु विचार कर भले सब लिया देवी जगत को पूछ, पीछे बैठी बिगड़ती तो पहले ही बैठे रूठ, अंत में तो वही बिगड़ेगी, वियोगी होगा तो पहले ही अपने दे दो साहूकार हो जाए अपने, अच्छी रहेगी, शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ये सिद्धांत की बात है। तो सिद्ध क्या हुआ कि संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, आर्म कह रहे ये बात खूब ख्याल करना कि संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, तो नित्य को अपनाओ, अपना मैं तो संयोग को धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, पुस्तक भी मिल जाए, कपड़ा भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, मिल जाए तो खाऊं खाऊं खाऊं ऐसा रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं चल जाएगा, आदत खराब हो जाएगी, तो आदत सुधारना काम है मनुष्य का, जहां तक बने सेवा करो, धन है धन से करो, आपके पास विद्या है विद्या से करो, आपको कोई युक्ति आदि युक्ति से करो, आपकी अच्छी सम्मति होती है सम्मति दे दो, हमारे पास वो सेवा में दे दो, अभिमान अपना नहीं रहेगा भाई आपकी, तभी हम वस्तु को समर्पण, हे नाथ आपकी चीज आपके समर्पण करते हैं, ऐसे कोई भिक्षु आवे उसी की समझ रोटी दे दो, अपनी समझो तो गलती है। एक पुस्तक तो मैंने पढ़ा कि अपनी समझो देने के समान कोई पाप ही नहीं है, अपनी समझ देने अपनी समझ दो तो फंसोगे, एक गुना दान तो सहस्त्र गुना पुण्य होगा, तो हजार के साथ समझ जुड़ेगा। हमारे संत के पास एक धनी आदमी गए, अखंडानंद जी की बात है, तो उन्हें सही अपने अखंडानंद जी हमारे संत थे, आप भी जानते हैं कहीं, तो एक धनी जी जाकर दूसरा दिया, तुम दूसरा दे हो, दूसरा क्यों देते हो मेरे को, ये बढ़िया दूसरा क्यों देते हो, कि महाराज आपको देने से हमारे को हजार मिलेगा। अच्छा ठीक है, जाने लगा तो उसको दे दिया कि भाई हम हजार भरेगा तो 999 हमारे ऊपर रहे, एक तो उड़ भोजन कम से कम ये दे गया अब 999 मिले तो दे देंगे भाई, ये तो कर्जा मेरे पर रहा, हजार में से एक तो मेरा पैसा ले जाओ, ना भैया इतना हम देखा तो जाएगा मुझे तो एक दुकानदार हजार रूपया पुण्य तो लेने में आप बचते हुए तो अब एक दुकानदार तो हजार देना पड़े, देना देना बढ़िया नहीं है, देना बढ़िया है, अब सबसे बिना सबको लगा सब देवे, अब देते रहे तो मेरा दरिद्रता रहती नहीं, दरिद्रता कहाँ है, कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, तो लखपति करोड़ धनी का लगा ना, उनके लाखों का घटा है, गरीब आदमी 10 पीढ़ी में कभी लख का घटा कोई नहीं, कभी वह लाख का घटा, तो घटा दूर गया है, धनी को भी घटा ज्यादा है, एक भूख भी दिया ज्यादा 100-200 रूपये में दिया, घर का खर्च करता है, मैं ठीक बना है, हमारे खाते हैं कमाते खेती कर देते हैं, काम से बना रहता है, कैसी मौज की बात है, धनी बने आप 2000, अरे पहले चोर डाकू डर थे अब राजा से डरते, पहले चोरों से डाकू डर कर राज को पुकार करते थे, अब राज भी डाका डाल है किसका कर रहा हूँ आप बताओगी, ये बनी तो अपने मौज की बात है, इनकम टैक्स लगता है, मार पर जगह लगती है झटके की बात की। अब सब जगह चुनी लगती है, हम जा रहे हमें लगेगी मैं क्या लगेगी कोई कहे पास तुम गए घट जाएंगे फिर क्या दो भिखा दो आप तो नहीं जाओ जाओ जाओ कोई होता ही नहीं फिर देना पड़े खाए फायदा क्या है। तो मौत बहुत रहती है। कलकत्ता में किराए में मकान नहीं मिलता हमारे को समझ में ठहर जाओ हमारे जीते तला खाते ही खाली बैठ जाओ खाली पड़ा किराए किराया दमा ले अड्डा पड़ा पैसे आते हैं वो नहीं देते हम बिना पैसे हम रहते हमारे घर करते तुम ठहर जाओ उस समय नहीं कब्जा तो करेंगे नहीं तो रहेंगे अब कब्जा करने से लोग डरते यार दशा है क्यों दशा है कि कब्जा कर देंगे ये क्यों होगी कानून बना दे जो कहे उसे घर जो खेत करे उसी की खेती उसी की बच्ची कानून बनाए तो आप तो भाई तुम मेरे हरिजनों को दो तो हरिजन कहते पीछे मत दो उनको उधार महीना में शुरू हो गया सेवा करते हैं वही उन्नति करते उन्नति करते क्या करते दशा वही दशा हो रही। हमारा जो कानून है पहले से शास्त्रों का सबके हित का प्राप्त बनती मामी वह सर्वभूत स्थिरता। तो मूल बात क्या थी कि संयोग और वियोग में वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। पर वियोग कब होगा जब संसार का सर्वथा वियोग होगा तो परमात्मा का योग अपने अपने आप परम होगा। अब वो परमात्मा का हमारे साथ संबंध है अनुभव क्यों नहीं हो रहा है कि जड़ चीजों का योग कर रहे हैं उनको खेच रहे हैं तो उनको भूल गए परमात्मा भूल गए संसार सब यही मिल गया यही मिल गया यही गया। तो ये जो दरिद्रता है ये दूर करनी है। दरिद्र दूर हो गया दरिद्र है ही दरिद्र आपकी बनाई हुई है धनवत्ता शुभ है चार गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति का हमारे चाहिए नहीं भाई। काश्मीर के राजा जंगल में गए तो एक बाबा बैठे थे उसे बाबा तुम कौन हो तो बाबा ने पूछा तुम कौन हो तो मैं तो यहाँ का राजा हूँ तो वो कहते मैं महाराजा हूँ तुम महाराजा कैसे तुम राजा कैसे उसका मैं राजा हूँ तो साधु का हम महाराजा हूँ मैं आप महाराजा कैसे तो आप राजा कैसे बताओ आप राजा कैसे तो महाराजा ऐसे हूँ चाहे जिनको देश से निकाल दूँ चाहे इसको लाभ रुपये दे दू चाहे इसको दे दू तो आप चाहे वो निकाल देना तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दो इसे क्या पैदा होती है आपके क्या गुण होता है मच्छरों को निकाल दो निकाल दो नहीं मच्छर को इसमें चाहे जो निकाल दो पढ़ा लिखा से निकाल नहीं सकते और मेरे को लाख रुपये दे दो लाख रुपये देने कैसे तो तुम तो दोनों ही दे रहे हम महाराज कैसे आप महाराज कैसे हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे महाराज अपने तुम कराओ हम तो महाराज कह रहे हमारे कुछ चाहिए ही नहीं हमारे विचार हम जीते रहे ये इच्छा नहीं हमारी हमको चीज मिल जाएगी ये हमारी चाहिए नहीं हम जीते रहे ये भी इच्छा नहीं है चाहिए ही नहीं तो बोलो हम महाराज रहेंगे नहीं तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन प्रतिशा बादशाह बादशाह क्या टूटा घटक घाटा लगेगा घटक शिव लगे तो लगे घटक मौज होती है जो भी अपना न मानो इतना ही है आप उपार्जन करो और रक्षा करो किसके लिए हमारे लिए रोटी दे दिया करो कपड़ा दे दिया करो काम आप करो। आज सुबह मैंने कहा था आप समझते हो कि हम मोटर होते हैं मोटर पर चढ़ते हैं मोटर पर आप नहीं चढ़ते हम चढ़ते हैं आप पर मोटर चढ़ती है और हम मोटर पर चढ़ते हैं हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती समझे आपको चिंता रहती है ना मोटर कहाँ है ड्राइवर नहीं है वो नहीं है पेट्रोल नहीं है ये चीज नहीं है हमारे मन में नहीं आ रही ड्राइवर नहीं है पेट्रोल नहीं है नाड़ी पर चढ़ अभी आए नाड़ी पर चढ़ गए हमारे पर गाड़ी नहीं चढ़ती हम गाड़ी पर चढ़ते हैं अरे आप पर गाड़ी चढ़े चढ़ो तो यहाँ पर गाड़ी चढ़ी होगी नहीं चढ़ो तो चढ़ी होगी गाड़ी चढ़ी हुई हरदम रहती है आप कभी कभी चढ़ते हो और हम सदा ही चढ़ते ही हमारे पर चढ़ती ही नहीं कैसी मौज है ऐसे ही आपने गाड़ी को भगवान की समझो तो आप भी गाड़ी चलो तो भगवान की है, भगवान की प्रजा, भगवान की गाड़ी, भगवान के काम है, भगवान के काम में जा रहे हैं। तो आप बड़े अफसर होते तो गाड़ी मिलती है आपको, बंगला मिलता है, तो किसी का हमारा है नहीं, राज का है, ऐसे बड़े राज भी है ये आपका परिवार, आपका घर, आपकी मोट में बड़े राज की है, आपको मिली है, आपको तो मिली है, मिली है, ये गलती है, राज से मिली है, आपको मिली है, हमारे को मिल जाती है, आप लोगों के पास है, आप नहीं दे तो नहीं मिलती, पैदल चलेंगे तो मिली हो गया, बिछड़ने वाली है, सच्ची है ना, मिली है बिछड़ने वाली है, तो आप कब्जा मत करो, कहो ऐसी हमारी है, हमारी कहो कोई पाप नहीं लगेगा, कहीं हमारी कहीं झूठ हो जाएगा ना, हमारी तो है नहीं, झूठ नहीं होगा। हम भी गए स्टेशन पर, आप भी गए स्टेशन पर, गाड़ी गाड़ी आई नहीं सर, तुम्हारी हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी वो आ रही, देखो हमारी गाड़ी आ रही है, आप हमारी गाड़ी तुम नहीं आई सर, तो आप गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी चल गई, हमारी गाड़ी है तो हमारी गाड़ी है, वो हमारी कहते हैं हमारी गाड़ी आ गई है, हम चढ़ेंगे ऐसे हमारी चीज है, हमारा मकान है, हमारा परिवार है, हमारा पैसा है, हमारा है, जिस गाड़ी हमारी है, वन छोड़ने के बाद कभी लिखा पत्रों को हमारी गाड़ी कहाँ है, ठीक है, क्या हो गया, नष्ट हो गई, कहाँ है अभी, पता करते हो कभी, ऐसा जो हमारी गाड़ी सर जल भरने हो गए, अच्छा आप मेरी गाड़ी में, हाँ हमारी तो आपका आपका वो बिटी हमारी है, हमारे वो डुब है वो, तो ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं, सच्ची बात है कि वो इतना मकान हमारा है, धन हमारा है, कुटुंब हमारा है, घर हमारा है, परंतु भीतर में समझो हमारा कैसे है कि जैसे मुसाफिरी की गाड़ी हमारी होती है, ऐसे है, जितने रहेंगे मजे दूसरों को देंगे, सेवा करेंगे, सब देंगे, बस हमारी याद ही नहीं आऊ, नहीं तो मरने पर याद आएगी, हमारा धन था, हमारा घर था, हमारा सा, तो रो बैठे, मिलेगा तो कुछ नहीं, सिवाय रोने को और क्या मिलेगा बताइए, तो क्यों आफत करे, मेरा मन है आफत हो जाए फिर याद आवे, और वो यही यही बात स्मरण भाव का लेवर हम जिस भाव का स्मरण करता हूँ मरता है तो उसी को प्राप्त होता है, तो वही जन्म रहना पड़े, क्यों आफत करे हमारा है, जन्म रहना पड़ेगा, क्यों जन्म लेंगे बताओ, आप यहाँ बैठे है एक छोटा पढ़ना भी आप भूल जाए यहाँ तो पढ़ना रहेगा, मारे चीज आना पड़े या कुछ नहीं जल्दी है तो आना पड़ेगा, ऐसे धन छोड़ कर जाना आना पड़ेगा, आपको जन्म रहना पड़ेगा, हमारा है ही नहीं, क्यों आया हम कहें हमारा है ही नहीं कुछ भी, मुसाफिर खाने में ठहर गए चल दिए फिर जाते हो कि भाई कैसा मकान ठीक है कि नहीं, दीवार कैसी है, वर्षा होनी जो है चिंता होती है, हमारे मतलब नहीं, ऐसे संसार में रहो, पद्म पत्र में वाम बसा किताब लिखा है, पद्म पत्र में योगना क्रोधी सर्वन तत्व शुद्ध है, जैसे कमल में पत्ता, कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, परंतु जल के ऊपर मोती की बूंद की तरह जलता है ही नहीं, ऐसे आप संसार में रहो तो संसार में रहने की विद्या है, ग्रस्त में कैसे रहे संसार में, विद्या पुस्तक लिखी है मैंने, इस संसार में रहने की विद्या है, ये मौज से भगवान से क्या बाधा लगे बताओ, वो कहते हैं ये हम चीज ले जाएंगे, कैसे ले जाओगे, नहीं जाएगा तुम्हारे को नहीं जाएंगे, एक बात याद आ गई, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बहुत दिनों की कई वर्षों की बात है, बड़नी से हम रहते थे, वहां सत्संग होता था, हमारे एक साधु थे तो हम भिक्षा गंगा के किनारे जो भाई बहन बैठते उन्हें भिक्षा मांग लेते थे, अब एक एक रोट दे दी लेकर खाने लग गए, वो भी खाने लग गए, मैं भी खाने लग गया, एक बंदर आया उधर तो मैं इधर बैठा था झाड़ी में, वृक्ष थे उस समय उसमें, वो उधर बैठे खा रहे थे, बंदर आया तो बाबा जी बोल रहे हैं दूंगा नहीं तेरे को, तुमने पहले कम क्यों दिया, कम ज्यादा दे तेरे को दे देता, तू तो देने वाला तू मांगने वाला, पहले ज्यादा तो दिया नहीं, मांगने को आ गया, नहीं देंगे तेरे को खाऊंगा नहीं दूंगा, दूंगा नहीं, देने वाले भी तू ही है, लेने वाले तू ही तो है, एक बाबा खेत में जा रहे थे, खेत में दस मार दिया तो लग गई, तो भाई महाराज तो क्या क्या क्यों मारे, मैं तो मैं समझा वो हमारा तरबूज मती रहा उतरे सूर्य ने मरा आ गया, मैं तो चोर समझा आपके आपके लाठी मेरी लाठी कहा मारी ठंड से चोर के मारी मेरे मारी ये साधु की लाठी मारे मारा मेरे को मारा तो चोर के मारा तू क्यों करता मेरे को तो मारा ही नहीं पहले चोर के मारी तो अब महाराज क्या करूं तेरी मर्जी कि महाराज अस्पताल में भर्ती करो आपके खून आ गया अच्छा ले लो भाई तो गाड़ी में डाल कर अस्पताल में भर्ती कर दिया वो मलम पट्टी कर दी बाबा जी सोए हुए एक सज्जन दूध लेकर आया तो महाराज दूध पी लो तो बड़ा विचित्र है पहले लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है तो लाठी मैंने नहीं मारी अरे मैं जानता हूँ लाठी तेरे मारी मैं पहचानता हूँ लाठी तू ही मारी महाराज मैंने लाठी नहीं मारी दूसरा कहाँ से आवा तू बता कहाँ से आवा दूसरा कौन आवे कहाँ से आवा तू ही था मैं पहचानता हूँ वो कहते कि बाबा फंसा नहीं महाराज मैंने लाठी नहीं मारी कि भाई तू ही तो लाठी मारता है तू ही दूध पिलाता है मैं जानता हूँ पहचानता हूँ तेरी तेरी लीला है तुम्हारे अनेक रूप से तू यह स्त्रियां बन गया पुरुष बन कर आगे गई माता बन गई कहीं पुत्र बन गया कहीं वो रोने लगे तो वो पुचकार दे लगी तेरी लीला है बाबा तू ही है सभी वासुदेव सर्व कैसी मौज रहे बताओ तो लाठी मारो मैं बड़ी मर्जी है शरीर तेरा ही है तेरी आप जैसे करो ऐसे अगर आप सब चीजों को भगवान की समझे तो कितना आनंद रहे कितनी मौज रहे बताओ ऐसी उतनी उतनी रहेगी आपकी जाएगी नहीं ठाकुर जी के भोग लगाते हैं तो तुला पर भी कम होती है क्या पुत्र से कल बताया था पवित्र होगी वो लखपति करोड़ का हाथ पसारता है कण का दे तो राजी हो जाएगा उनके वो दरिद्र है क्या वो मीठा मिलता नहीं है वो चीज का भोगा नहीं ठाकुर जी का प्रसाद पवित्र हो गया वो आप रोते तो आप नहीं खा आपके लिए मैं बहुत दरिद्र हो गई हूँ मेरे घर कमी थोड़ी है तो अभी मांगते थे ना तो तेरी नहीं मांगते अगर ठाकुर जी का प्रसाद मांगते थे तो आज भी सब चीज ठाकुर जी की हो जाएगी सब चीज ठाकुर जी की कपड़ा भी तुम्हें ही नहीं बैठे तो भोजन कर रही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही तुम्हें नहीं भगवान के भोग लगाकर प्रसाद पाते हमने और भगवान के भोग लगा बहनों माताएं गहना पहरो कपड़ा पहरो बढ़िया पहरो ठाकुर जी का अर्पण कर दो और ठाकुर जी का प्रसाद धारण कर दो भोजन भगवान का अर्पण कर दो फिर भगवान का प्रसाद पाओ अरे भगवान का ही प्रसाद मकान इस वास्ते मकान पर अपने पर पदार्थों पर तुलसी दल धर दे भगवान को अर्पण कर दे धन संपत्ति चार दाल चावल है दाल है गेहूं है मसाला है सब पर तुलसी दल धर दे छोरा छोरी पर तुलसी दल धर दे अपने पर भी तुलसी दल धर दे पति पुत्र देव जेठ सब भगवान का अर्पण कर दे अब भगवान की चीजें है भगवान की भगवान जन है मौज में रहो कितने आनंद में रहो सेवा करो दुख मिट जाएगा और पैसा एक खर्च नहीं होगा है जितनी चीज आपके पास रहेगी और दुख मिट जाएगा चोरी होगी भगवान की हो गई बिजनौर में कन्हैया भगत एक रहते थे धनी आदमी थे कन्हैया भगत कहते थे तो सुनी उसकी बात तो भगवान की मानते सभी तो राज जी में डाकू आए पिस्तौल के सामने कहते आप क्या चाहते हो प्राण लोगे क्या लोगे धन लोगे प्राण ले प्राण ले लो मर दो बोले अरे प्राण नहीं धन धन ये तिजोरी ये चाबी ले जाओ ले गए सुबह कलेक्टर के पास खबर भेजे उसे बुलाया कन्या तेरी सोई हुई ना रात डाका पड़ा तेरे ना तो ठाकुर जी आए थे कोई चीज थी तो महाराज ले जाओ आप इज्जत लोगे प्राण लोगे तो धन लोग तीन बात पूछी फजीती करोगे प्राण लोगे धन लेंगे तो ठाकुर जी आए ले गए तो ठाकुर जी आए महाराज ठाकुर जी जरूरत पड़ी तो आधी रात को आए नहीं दिन में आ जाते मगर बहुत जरूरत पड़ गई इस वास्ते रात में आ गए तो पर ले जाओ मैं आप है आपका ले जाओ आपका ही है लगा मारा पता नहीं ठाकुर जी की चीज ठाकुर ली थी बोलो कितनी मौज की बात है धन तो चोर ले रहे डाकू ले गए थे आपको दुख होगा ठाकुर जी काम आगे सुख होगा, ठीक है बड़ा। अरे ठाकुर जी है सब जगह ईश्वर रूप है, भरो गुरु नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। व्यवहार करो बड़ी चतुराई से, बड़ी होशियारी से, विदाई से। जैसे नाटक खेलते हैं तो लड़ाई करते हैं आपस में, राम और रावण बन गए, मेघनाथ और लक्ष्मण बन गए, अब लड़ाई होती है, खूब लोगों को मारता है। अरे पढ़ने के पीछे शादी बैठ बुजुर्ग होते, शादी करते एक ही कंपनी के है, पर वहां लड़ाई करते ठीक तरह से। ऐसे व्यवहार अलग अलग करो, पढ़ने के पीछे हम सब एक है भाई, एक ही करके है, एक परमात्मा का ही है, हम शादी करते हैं। पर यहाँ सो तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, स्त्रियां इधर बैठो, भाई लोग इधर बैठो, बड़े माता इधर बैठो। अरे एक ही घर के नहीं सब परिवार है, अरे मेरे को उधर बैठो, आप नीचे बैठो, नीचे कहीं बैठो, तो काम करना है। हम एक